i będzie cię później znowu bolało. Ale mamo! Boisz się, że złapie zapalenie ucha? No tak. Ostatnio lekarz podsunął mi świetny sposób. Spray Acustone. Acustone stosujemy, ale do higieny uszu. Tak, ale Acustone pomaga też chronić ucho przed infekcją. A to dzięki naturalnym olejom, które tworzą w uchu powłokę ochronną i przeciwdziałają zaleganiu w nim wody. Wystarczy użyć przed kąpielą. Super! Teraz będę mógł nawet nurkować! Acustone. Słuszny wybór. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 9 lipca, minęła już 21. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Kary także dla matek za nielegalne adopcje. Rząd przyjął projekt w tej sprawie. Dymisja wiceministra nauki i szkolnictwa wyższego za wypowiedź, że uczniowie mogą szukać szkół za granicą. Nie ma jeszcze decyzji europejskich konserwatystów w sprawie poparcia dla kandydatki na szefową unijnego rządu. Do 5 lat więzienia ma grozić za nielegalne lub przeprowadzone z obejściem prawa adopcji dzieci. Karę poniesie zarówno matka, jak i osoba przyjmująca dziecko. Takie zmiany zapisano w projekcie, który przyjął rząd. Teraz kodeks karny daje możliwość pociągnięcia do odpowiedzialności tylko zorganizowane grupy przestępcze. Nowe przepisy pozwolą reagować również w indywidualnych przypadkach, tłumaczy wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik. Jeżeli dochodzi do tego typu sytuacji, czyli omija się postępowanie adopcyjne, dochodzi do takiego uznania dziecka przez osobę, która nie jest biologicznym ojcem, a później na przykład kobieta, czyli matka biologiczna, zrzeka się władzy rodzicielskiej, no to dziecko dostaje się w ręce osoby, która nie powinna nigdy takiego dziecka otrzymać, ponieważ nie robi tego w ramach postępowania adopcyjnego. W internecie bez problemu można znaleźć ogłoszenia kobiet, które oferują urodzenie dziecka i oddanie go tuż po porodzie. Podawane są ceny od kilku do kilkuset tysięcy złotych. Według szacunków w Polsce może dochodzić rocznie nawet do 2000 przypadków handlu dziećmi. Premier przyjął dymisję wiceministra nauki i szkolnictwa wyższego Andrzeja Stanisławka. Ta dymisja to jest efekt wypowiedzi polityka dla Kuriera Lubelskiego w artykule pod tytułem Sprawdził się czarny scenariusz, rozpacz uczniów i rodziców. Artykuł odnosił się do rekrutacji do szkół średnich i problemów uczniów w Lublinie, którzy nie dostali się do wybranych przez nich szkół. Może uczniowie, którzy nie dostali się do żadnej szkoły, mogą poszukać odpowiedniej za granicą, powiedział wiceszef resortu nauki. Chciałbym przeprosić wszystkich, którzy poczuli się dotknięci moją wypowiedzią, tak napisał dzisiaj Andrzej Stanisławek na Facebooku w specjalnym oświadczeniu i dodał, że w poczuciu odpowiedzialności za dobro obozu Zjednoczonej Prawicy postanowił złożyć dymisję. Platforma Obywatelska chce informacji na temat delegowania prokuratorów i sędziów bez ich zgody poza miejsce ich zamieszkania. Politycy PO zwrócili się o wyjaśnienie w tej sprawie do prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry. Rzecznik partii Jan Grabiec uważa, że wysyłanie pracowników sądów do innych miast ma charakter represji. I to jest praktyczny efekt tych wszystkich zabiegów, które obserwujemy od 4 lat, poddania wymiaru sprawiedliwości kontroli rządzącej partii. Na to nie możemy pozwolić, nie możemy się z tym pogodzić. Dlatego żądamy, dlatego wzywamy ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro do przedstawienia pełnej informacji o represjonowanych sędziach i prokuratorach. Wystąpimy o informację w tej sprawie, o wszystkich przypadkach przeniesień, delegowania prokuratorów i sędziów bez ich zgody, bez ich woli, o wszystkich postępowaniach dyscyplinarnych. Politycy Platformy Obywatelskiej zapowiedzieli, że będą się też domagali przedstawienia informacji o delegacjach prokuratorów i sędziów na posiedzeniu Sejmu. Europejscy konserwatyści nie zdecydowali jeszcze, czy poprą Ursulę von der Leyen na przewodniczącą Komisji Europejskiej. Deputowani PiSu, którzy dominują w tej grupie, podkreślają, że ich głosy będą kluczowe. Dziś na spotkaniu z kandydatką na szefową komisji postawili kilka warunków. Sprawą zajmuje się Beata Płomecka. Ursula von der Leyen może liczyć na poparcie chadeków, być może liberałów centrystów, ale socjalistów i zielonych na razie nie przekonała do siebie. Dlatego konserwatyści mogą być języczkiem uwagi. Szef tej frakcji, Ryszard Legutko, mówił, że na spotkaniu z Ursulą von der Leyen padło wiele deklaracji pojednawczych. Wydaje się, że chciałaby, żeby ta komisja nie była polityczna, tylko bardziej otwarta na pomaganie we współpracy między państwami. Polska oczekuje na przykład, że nowa komisja nie będzie kontynuowała procedury kontroli praworządności. To jest sprawa, która doprowadziła do bardzo głębokiego napięcia między wschodnią Europą i zachodnią Europą. Źródło tego napięcia musi zostać usunięte. Europosłowie PiSu chcą też, by chadecy, z których wywodzi się Ursula von der Leyen, respektowali uzgodnienia między frakcjami. Uważają, że część centroprawicy, podobnie jak centrolewica, nie zagłosowała w ubiegłym tygodniu na Zdzisława Krasnodębskiego, kandydata na wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Dodajmy, że głosowanie w Parlamencie Europejskim nad kandydaturą Ursuli von der Leyen w przyszłym tygodniu w Strasburgu. 5 minut po 21. Wiadomości sportowe w Trójce i w studiu Adam Malecki. Łukasz Kubot i Marcelo Melo grają w ćwierćfinale debla wielkoszlemowego Wimbledonu. Ich przeciwnikami są Francuzi Edouard Roger-Vasselin i Nicolas Mouy. A pojedynek, którego stawka to awans do półfinału, jest niezwykle zacięty. Pierwszy set dla Francuzów, wygrany 7-6. Drugi wygrali Polak z Brazylijczykiem, też po tiebreaku. W trzecim znowu górą zawodnicy z nadsekwany, wygrali 6-3, a w czwartym prowadzą 4-3. Z turnieju odpadła Alicja Rosolska. Wraz z Chorwatem Nikolą Mekticzem przegrali w trzeciej rundzie mixta z Rumunką Raluką Olaru i Chorwatem Franco Szkugorem 2-6 i 2-6. 33-letnia tenisistka żałuje, że musi się rozstać z Wimbledonem. No niestety, 13 wielki szlem na Wimbledonie nie jest szczęśliwym numerkiem. Będę czekać cierpliwie, będę dalej trenować i no mam nadzieję, że do końca swojej kariery chociaż ten jeden tytuł zdobędę. Uwielbiam Wimbledon i tak naprawdę szkoda mi dzisiaj się żegnać z trawą i tutaj no, z trawie z tym sezonem. Niedługo będzie powrót do domu. Trochę odpoczynku, więc w domu też zawsze jest przyjemnie. A co działo się dzisiaj w turnieju singlowym pań? Do półfinału awansowały Serena Williams, Simona Halep, Elina Svitolina i Barbora Strycowa. W Neapolu trwa 30-letnia uniwersjada, a reprezentacja Polski zdobyła 6 medal. Wywalczyła go w taekwondo w kategorii do 57 kg Patrycja Adamkiewicz. Czuję się bardzo dobrze, czuję się podekscytowana, ponieważ 2 lata temu nie udało mi się zrobić medalu, a w tym roku udało mi się zrobić, dlatego jest to dla mnie pewien sukces. No i bardzo się cieszę po prostu z tego wywalczonego medalu. Uważam, że najtrudniejsza była dla mnie walka o medal, czyli walka z Meksykanką, ponieważ na początku przegrywałam 4-0. Po prostu musiałam nadrobić stracone punkty i to mi się udało zrobić. Adamkiewicz będzie miała jeszcze szansę na kolejny medal, bo w sobotę wystąpi razem z koleżankami w turnieju drużynowym. Drużynowo bezbłędnie spisuje się reprezentacja Polski siatkarzy. Na uniwersjadzie nie oddali rywalom seta, a dzisiaj w czwartym meczu turnieju pokonali 3-0 Kanadę. W ćwierćfinale biało-czerwoni zmierzą się z Tajwanem. Przypomnę jeszcze, że Włoch Elia Viviani wygrał 4. etap kolarskiego wyścigu Tour de France z Rem de Nancy. W klasyfikacji generalnej prowadzi Francuz Julian Alaphilippe. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na razie bez większych zmian w pogodzie. W nocy przelotne opady deszczu, głównie w północno-wschodniej i centralnej części kraju, przeważnie od 9 do 12 stopni, ale na Podhalu tylko plus 5. Jutro dużo chmur, będzie padał deszcz, po południu na wschodzie zagrzmi. Na termometrach w Olsztynie 17, w Łodzi 18, w Bydgoszczy 20 stopni, dość silny wiatr. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Te kromkę zjem z serem, te z dżemem, te z kiełbasą, te z szynką, te z ogórkiem, te z twaróżkiem, a te kromkę zjem z... Pani sąsiadko, a pani z czym zjadłaby kromkę chleba? Z wdzięcznością. Dostrzeż sytuację samotnych, ubogich osób starszych. Podziel się. Kromka chleba dla sąsiada. www.caritas.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. Jeszcze programy ustawili. Powaga? No. Teraz w Media Expert twój nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Są takie legendy, które warto usłyszeć na żywo. Zespół Foreigner po raz pierwszy w Polsce. Już 17 lipca. Foreigner zagra na festiwalu Legend Rocka w Dolinie Charlotte. Bilety dostępne na eventim.pl i ticketmaster.pl. Patronem medialnym jest Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Otwieramy na sztukę. Pomagamy ją zobaczyć, usłyszeć, poczuć. Zmieniamy sposób odbioru sztuki. Pokazujemy ją w nowym świetle. Wychodzimy poza ramy. Otwieramy myślenie. Pawilon Czterech Kopuł Muzeum Sztuki Współczesnej. Oddział Muzeum Narodowego we Wrocławiu. Ulica Wystawowa 1. Przyjdź i zobacz obraz twórczych zmian. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Powiem jak jest. Jest konkretnie. Zalewski, Kult, Wonky One, Organek, The Dumplings i inni. Jest bez spinki. Kazimierz Dolny, Natura, Autorskie Przygody, Wąwozy, Dzika Plaża i Chill. 17-21 lipca. 6. edycja festiwalu Kazimiernication. Odepnij się i dołączaj. Tutaj chce się wracać. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Słuchaj, ty ostatnio jakoś tak młodziej wyglądasz. Nowy facet? No co ty? To tylko Labotec Skin. Jak wiesz, po 25 roku życia zaczynają pojawiać się zmarszczki, a skóra traci jędrność. Z wiekiem może spadać ilość kolagenu, koenzymu Q10 i kwasu hialuronowego. Tabletki Labotec Skin dostarczają je od wewnątrz, a do tego retinol, biotynę i niacynę, które korzystnie wpływają na utrzymanie zdrowej i pięknej skóry. I to cała tajemnica. Labotec Skin. Odkryj piękno skóry bez zmarszczek. Suplement diety dostępny w aptekach. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 11 minut po 21. Klub Trójki. Dobry wieczór Państwu, przy mikrofonie Katarzyna Borowiecka. To będzie dzisiaj filmowe wydanie Klubu Trójki, choć takie odnoszę wrażenie, że będziemy też rozmawiać o bardzo szczególnym rodzaju przeżycia filmowego, na które się decydujemy, kupując bilet albo rozpoczynając domową projekcję gatunku, o którym będziemy rozmawiać, bo to jest przeżycie filmowe, które podnosi ciśnienie, które wywołuje czasami różne fizjologiczne nawet reakcje, które sprawia, że podskakujemy w fotelach, po plecach przebiega nam dreszcz, a czasami reagujemy nerwowym śmiechem, przynajmniej w moim przypadku. Tak jest. Będziemy dzisiaj rozmawiać o horrorach. Goście za chwilę pojawią się w studiu. No a może Państwo też będą chcieli się podzielić jakimiś swoimi doświadczeniami filmowymi z horrorem, to proszę może adres mailowy dzisiaj uruchomimy: katarzyna.borowiecka@polskieradio.pl. Kilka horrorów aktualnie w kinowym repertuarze jest i na początek muzycznie wybrałam piosenkę, która pojawia się na napisach końcowych filmu Ariego Astera Midsommar w biały dzień. Loneliness is the coat you wear, a deep shade of blue is always there. Is the place you're in with nothing to lose, but no more to win. To Franki Valli ze swoim zespołem o tym, że słońce już nie zaświeci i ta piosenka pojawia się na napisach końcowych horroru filmu nowego Ariego Astera Midsommar. Po polsku ten film ma podtytuł W biały dzień i no w tym kontekście ten tytuł, że słońce już nie zaświeci, brzmi, no ma dodatkową warstwę znaczeniową, a w studiu witam gości, chociaż może najpierw powitam gościa, który jest w studiu w Krakowie, Bartek Czartoryski, dobry wieczór. Dobry wieczór. Teksty Bartka Czartoryskiego o kinie i o popkulturze na pewno państwo znają. Jeszcze dopowiem, że oczywiście Bartek jest krytykiem filmowym. A w Warszawie Tomasz Kolankiewicz. Dobry wieczór, filmoznawca. Kiedyś się umówiliśmy na to, że także programista festiwalowy, bo przygotowuje cykle różne festiwalowe, ale też przy okazji naszego dzisiejszego spotkania myślę, że warto wspomnieć, że kiedy nasz gość żegnał się kiedyś tam z TVP Kultura, to państwo mogli jako widzowie obejrzeć dwa przygotowane przez niego cykle i to były horrory studia londyńskiego Hammer i horrory Uniwersalu. I myślę, że ten wątek też się u nas tutaj gdzieś pojawia, ale horrorami też zajmujesz się, można tak powiedzieć, naukowo, prawda? Tak. Pracuję nad książką, nad taką zbiorową książką o polskim kinie gatunkowym i między innymi przygotowałem do tej książki rozdział o polskim kinie grozy. I właśnie mam nadzieję, że ten wątek polskiego kina grozy również się pojawi. I jest jeszcze jeden gość w studiu w Warszawie, dr Jacek Rokosz. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Doktora Jacka Rokosza też państwo znają zapewne, także z naszej anteny. Szkoła Filmowa w Łodzi. Dopowiem, autor cyklicznych pokazów Najgorsze filmy świata. Tam też różne filmy groźne się pojawiają, ale także książka na duszę o kinie eksploatacji i czekamy na drugi tom. No to już skoro przedstawienia i skoro powitania mamy za sobą, to ja sobie wymyśliłam, że zacznę od takiego wspomnienia swojego filmowego, że to nie jest wspomnienie horroru, tylko bohaterowie filmu oglądali horror i bohaterka zasłaniała oczy i mówiła, nie mogę na to patrzeć, ale mogę podglądać. I wtedy odsłaniała jedno oko i podglądała. No bo tak właściwie bardzo często podchodzimy do tego gatunku i do tego filmowego przeżycia, tych 2 godzin, powiedzmy w uproszczeniu, które spędzamy oglądając horror. No ale dlaczego się na to decydujemy? Z waszego punktu widzenia, jak można by to skomentować? Bo widzowie decydują się na to właściwie od początku historii kina. Od początku, jak tylko zaczęły funkcjonować, zaczęli twórcy tworzyć ruchome obrazy, to zaczęły również powstawać filmy grozy. Ja bym w ogóle zaryzykował, że jeden z pierwszych filmów Braci Lumière wywołał jakąś grozę. Mówię o wjeździe pociągu. Przecież to nie było programowo planowane jako film grozy, ale taki efekt wywołał. A jeszcze chciałem tylko powiedzieć, że a propos tego zakrywania oczu, moja żona ogląda horrory bez dźwięku. O. Wyłącza dźwięk i wtedy jest w stanie oglądać horror. To jest jakiś sposób, rzeczywiście. Chociaż w radiu raczej jesteśmy przywiązani do dźwięku, więc jako całość działa. Ale oczywiście można w ten sposób również taką podpowiedź wykorzystać. Czy coś Tomasz Kolankiewicz widział? Tak, dwie rzeczy. Oczywiście zaraz przejdę do tego, jak to w historii kina wyglądało z kinem grozy, ale kluczowe wydaje mi się to, co tutaj padło, to znaczy to, że widzowie i widzki zgadzają się na to, że będą straszeni. To jest, jak patrzymy na definicję tego, czym jest gatunek w kinie, to on poza tym, że właśnie ma tam jakieś tam skodyfikowane różne struktury powtarzające się, to polega też na tym, że twórcy i widzowie umawiają się właśnie, na daną konwencję. Właśnie, to jest chyba rodzaj umowy, prawda? Tak. Czy musimy się zdecydować? To jest tak, że my wiemy, jak gdyby, że będziemy się bali. Puryści, którzy mówią o narodzinach kina grozy, no to wskazują oczywiście ten czas właśnie tych Universal Monster Movies, czyli lata 30. Oczywiście kino grozy wcześniej funkcjonowało, w sensie takie kino, które miało trochę straszyć, funkcjonowało. Tutaj bracia Lumière przywołani w tym czasie, co oni tworzył też. Jeżeli przyjmiemy, że bracia Lumière tworzyli takie kino, nazwijmy to dokumentalnym dzisiaj, no to równocześnie z nimi, czy niemal równocześnie tworzył Georges Méliès, który tworzył filmy fantastyczne, które już miały też ten komponent jakiejś grozy na pewno. Potem filmy ekspresjonistyczne, wcześniej jeszcze filmy preekspresjonistyczne, takie jak Student z Pragi na przykład, który ma bardzo ciekawe takie też elementy właśnie kina grozy. I potem razem z emigracją tych twórców, nie tylko reżyserów, ale całych ekip filmowych, bo też operatorów, też pracowników planu, którzy masowo wyjeżdżali z Niemiec do Hollywoodu, to trafiło do Stanów i tam powstało to właściwe kino grozy właśnie w studiu Universal. I co ciekawe, przed tymi filmami producent filmów miał taki zwyczaj, że na tle kotary on się pojawiał i mówił: proszę państwa, będziemy państwa straszyć, jeżeli ktoś ma słabe nerwy, to prosimy, może to jest ten moment, żeby uciec. No, ostrzegałem i teraz właśnie, i potem pojawiał się właśnie Bela Lugosi, który jako pierwszy Dracula powiedział tą pamiętną scenę Dzieci Nocy, jaką piękną muzykę one robią. Bartek Czartoryski jeszcze? Wiesz co, wydaje mi się, że twoje pytanie można wydestylować do takiego prosto brzmiącego, ale niekoniecznie pytania prosto brzmiącego, na które niekoniecznie łatwo odpowiedzieć, a mianowicie, wiesz, czego się boimy i czego w horrorach szukamy. I myślę tutaj, że ile osób zapytasz, tyle odpowiedzi dostaniesz, bo można powiedzieć, jeden boi się zombie, drugi boi się duchów, a trzeci wampirów. Ja z kolei nie chcę mówić nigdy, ale odkąd świadomie zacząłem oglądać horrory, nie szukałem w nich strachu per se, lecz szukałem w nich wyobraźni. To też jest, można powiedzieć, dość banalne, co teraz powiem, ale horror jest jednym z nielicznych gatunków, o ile nie jedynym, który może faktycznie przestawić granice wyobraźni tak bardzo daleko, ponieważ w jakiejkolwiek konwencji go nie osadzimy, on się może wydarzyć, prawda? Czyli jeżeli będziemy chcieli, żeby dziecko diabła narodziło się w bloku z wielkiej płyty na Mokotowie, to jest to jak najbardziej do zrobienia i ogranicza nas oczywiście tylko przyziemny budżet oraz właśnie wyobraźnia. I zawsze horror traktowałem jako gatunek, w którym można naprawdę wszystko. Ja teraz przed naszym spotkaniem też sprawdziłam repertuar, chociaż oczywiście repertuar kinowy sprawdzam co tydzień na bieżąco, ale aktualnie mamy dwa horrory w repertuarze już po premierze, czyli właśnie Ariego Astera, Midsommar, Biały Dzień i Laleczkę. To jest oczywiście nawiązanie do Laleczki Chucky, no, nowa w pewnym sensie wersja tej historii, którą już znamy. I przed nami też jeszcze inne spotkanie z inną lalką, czyli Annabelle, to jest kontynuacja pewnej serii, która się pojawiła. I dlatego o tym mówię, że tu już się pojawiły oczywiście wątki, powiedzmy w cudzysłowie historyczne, do których chciałabym, żebyśmy wrócili jeszcze przed 22, ale zanim to zrobimy, to najpierw was zapytam o to, w jakiej kondycji ten gatunek jest dzisiaj, bo mówi się nawet o tym, że jest na przykład nowa fala horroru amerykańskiego i powstają produkcje, które w jakimś tam sensie łączą właściwie różne gatunki, ale między innymi takim twórcą jest Ari Aster czy Jordan Peele. Ari Aster teraz Midsommar, ale przecież kilka lat temu fantastyczny jego debiut Hereditary, czyli Dziedzictwo, tak się to po polsku nazywało. Więc co moglibyśmy powiedzieć o tym, co się teraz dzieje w horrorze? Jacek Rokosz. Ja zanim odpowiem, to może nawiążę do tego, co mówił przed chwilą Tomasz. Jest trochę tak z horrorem, gdybyśmy mogli rozpatrywać go w kategoriach właśnie jakiegoś czasu, w jakich powstawał, jest coś takiego, że na swój sposób on, ten gatunek próbuje również komentować jakieś fobie i lęki, które dotyczą konkretnych ludzi, którzy żyją w jakichś czasach. Na przykład te horrory Uniwersalu, one swój sukces w jakiś sposób zawdzięczają również temu, co wydarzyło się w Ameryce, mówię o kryzysie gospodarczym w 1929 roku. Ludzie, wybierając się na Drakulę, chcieli zapomnieć o tym, co spotyka ich na co dzień, czyli no, bardzo zła sytuacja ekonomiczna, a mówiąc wprost, coś, czego Amerykanie na taką skalę w tej epoce nowożytnej nie przeżyli, czy na przykład głód. I idąc na taki horror, oni mogli zobaczyć, że ta arystokracja też wcale Nie ma tak dobrze. Tam przecież Dracula zazwyczaj zasadzał się na piękne dziedziczki. Ewentualnie również dostawało się służącym. Ale jednak mówimy o podglądactwie właśnie tej części społeczeństwa, które było poza tym, co dotknęło ten plebs, mówiąc wprost, który wtedy wybierał się do kin. Lata 60. to znowu mamy ten wybuch horroru nowofalowego amerykańskiego, tacy twórcy jak Wes Craven, John Carpenter, George Romero, Top Hopper, i oni wszyscy powiedzieli, my nie mogliśmy milczeć, bo horror wylewał się z telewizji. Mieliśmy Wietnam, wojnę na żywo. I myśląc o tym, pamiętając o tym, spróbujmy zastanowić się, co dzieje się teraz. Dzieje się to, że mamy również wielki kryzys pewnych wartości. Myślę o na przykład sytuacji, w jakiej znajduje się świat, o ekologii. W jaki sposób nawet Midsommar o tym mówi? Zostawmy za sobą cywilizację, wybierzmy się do lasu i spróbujmy tam żyć, a tam już jest jakaś sekta, która na nas czeka. Mhm. Więc w ten sposób można również rozpatrywać horrory. One nie zawsze oczywiście są pełne metafor, może pokraczny sposób komentują rzeczywistość, ale jeśli będziemy pamiętali o tym, że to również może być metafora jakiegoś lęku, który w danej chwili obowiązuje lub też po prostu się w jakiś sposób, tak jak plaga, rozlewa się, to wtedy wyraźnie zobaczymy, że są takie momenty w historii, gdzie ten horror nagle wychodzi jako gatunek ponad wszystkie inne gatunki, bo ludzie chcą odreagować, chcą iść do kina i na te 2 godziny dziś, a kiedyś 1,5 godziny, no, dać się przestraszyć, tak jak powiedział Tomasz, tak troszeczkę. Nie tak, żeby umrzeć ze strachu, ale ja idę, chcę się czuć komfortowo, chcę poczuć tą adrenalinę, ten atawistyczny lęk przed drapieżnikiem, ale po to, żeby wyjść potem do domu i powiedzieć, uff, mój szef wcale nie ma tak lepiej, jak mi się wydawało. No to rzeczywiście porozmawiajmy o tym. Może będziemy się trochę cofać i jeszcze rozszerzymy trochę wątków, które Jacek Rokosz poruszył, jeśli chodzi o to, w jaki sposób twórcy horrorów odpowiadają i rzeczywiście jakoś reagują na te lęki współczesnych im czasów i współczesnych im ludzi. No ale to na jakie odpowiadają twórcy horrorów dzisiaj? No to jest oczywiście trudne pytanie, dlatego że to trochę zależy od tego, jak rozpatrywać w ogóle ten gatunek. Mhm. Tutaj został przywołany horrory amerykańskie. One oczywiście mają największe budżety, mają największą oglądalność też w największą Stanach. Największą promocję także. W Stanach też jest teraz jakiś taki renesans kina grozy, to znaczy zaczęli je robić ciekawi twórcy. Ja się absolutnie tutaj zgadzam z tą teorią. Wydaje mi się, że w ogóle kino gatunkowe to jest taki element kinematografii, który pomaga w takim antropologicznym wydaniu opowiadać społeczeństwu o sobie samym. I rzeczywiście patrzenie na to, co straszy w filmach, jest bardzo prostym kluczem do pokazania tego, co straszy społeczeństwo. Czyli rzeczywiście te przywołane przez ciebie przykłady, ale też przykłady zimnowojennych filmów, tak. Filmów o inwazji obcych. Mhm. Oczywiście zawsze czerwonych przybyszów z planety Mars. No wiadomo, że czerwoni w Stanach Zjednoczonych wtedy to dosyć jednoznacznie mogli się jednoznacznie kojarzyć. Więc teraz oczywiście trzeba by patrzeć, gdzie, jakie horrory powstają. W Polsce też ostatnio mamy renesans kina grozy. Marzec to był taki moment uderzenia polskim horrorem. Aż 3 filmy wtedy. Ciemno prawie noc Borysa Lankosza, Wilkołak Adriana Panka i Monument Jagody Szelc. Takie 3 filmy właśnie, które są de facto filmami grozy. Także coś tutaj rzeczywiście się pojawiło. I to, co jest ciekawe, za horror zaczęli, czy może na powrót, zaczęli brać się artyści i artystki, którzy nie traktują tego tylko jako gatunek, którzy próbują jakoś ten gatunek przekroczyć. Jeden z krytyków, już nie pomnę teraz gazety, wydaje mi się, że to był Guardian, stworzył jakiś taki bardzo niefortunny moim zdaniem termin post-horror, w sensie, że ponieważ jest dobry, to nie może być po prostu horror, tak? W sensie, że trzeba musi być wymyślony post-horror. Nie wiem, czy na przykład Lśnienie też trzeba rozpatrywać jako post-horror na przykład, bo to wydaje mi się jest dosyć udany film mimo wszystko. Z takiego punktu widzenia reżyserskiego, zresztą na tym chyba polegał największy talent Stanleya Kubricka, że on potrafił, zawsze sięgając po gatunek, zawsze ten gatunek przekroczyć. I tutaj znowu mamy z tym do czynienia. To znaczy, ci przywołani tutaj reżyserzy, ale też reżyserki, na liście opublikowanej wczoraj bodajże przez portal Rotten Tomatoes, to jest taki największy portal krytyczno-filmowy, tak to nazwijmy, czy fanowsko-filmowy, tak to nazwijmy na świecie, w Stanach Zjednoczonych. Ich procenty rzeczywiście dużo mówią i dużo osób ich śledzi. Oczywiście twórca filmu Midsommar, czyli po polsku byśmy powiedzieli Noc Kupały po prostu, jest na pierwszym miejscu, natomiast w tym zestawieniu pojawia się też Agnieszka Smoczyńska, która też właśnie została tutaj umieszczona jako autorka filmów grozy właśnie. To znaczy i Córki Dancingu, i Fuga zostały zaliczone jako właśnie to nowe, ambitne kino grozy. No przy okazji też, przepraszam, że ci wchodzę w słowo, ale warto wspomnieć przy nazwisku Agnieszki Smoczyńskiej, że ona też zrobiła jeden z epizodów takiego zbiorczego... Tak. Field Guide to Evil. Tak. Dokładnie takiego filmu nowelowego, to jest ta taka moda w Stanach Zjednoczonych na tworzenie filmów nowelowych przez różnych twórców akurat do tego projektu, gdzie, gdzie ona reżyserowała. Zostali zaproszeni reżyserzy, reżyserki z różnych rejonów świata i mieli zrobić jakiś taki, taką krótką właśnie nowelę na temat jakichś właśnie wierzeń z, czy legend z tego regionu, z którego pochodzą. Agnieszka do społu ze scenarzystą Robertem Bolesto stworzyli rzeczywiście jeden komponent tego filmu, filmu, który dosyć był dosyć dużym sukcesem. No i tak, no i rzeczywiście Smoczyńska jest oczywiście i Smoczyńska, i Panek, i Lankosz to są nazwiska, które nie budzą wcale uśmiechu politowania, jak to czasami bywało. Z, czy Szelc również. Tak, czy Szelc oczywiście. On, zresztą ten film Monument wydaje mi się z tej trójki najlepszy reżysersko. To nie są nazwiska, które są właśnie, nie budzą uśmiechu politowania, to znaczy to są nazwiska najzdolniejszych młodych reżyserów i reżyserek w kraju. Także to pokazuje, że nagle nie tylko publiczność jest gotowa na to, żeby znowu dać się przestraszyć, ale też twórcy, którzy zawsze ten krok wcześniej czują właśnie, tak, są gotowi, żeby straszyć. Do tego uśmiechu politowania jeszcze za chwilę wrócimy, jeśli pozwolicie, ale jeszcze pamiętamy o tym, że w Krakowie jest Bartek Czartoryski. Tak, jestem. Koledzy co prawda odpłynęli od tematu, o który pytałaś. Ja pozostanę... No to wróćmy bardziej, na moment. Tak, nieco bardziej lakoniczny i wydaje mi się, że jeżeli ktoś od lat obserwuje sytuację na... No bo tutaj w sumie oprócz tego, co mówił Tomasz, rozmawialiśmy o amerykańskim kinie grozy, więc będę się tego rynku trzymał. Więc jeśli ktoś od paru lat obserwuje sytuację na rynku, no to można powiedzieć napływ tych nazwisk, które dzisiaj królują w repertuarach, takich jak właśnie Ari Aster, Robert Eggers czy Peter Strickland, chociaż ten ostatni niekoniecznie u nas, tylko na rynku z kolei brytyjskim, ale jest to jeden z moich osobistych faworytów, dlatego nie mogłem go pominąć. Obecność tych nazwisk dzisiaj w wielu tekstach krytyczno-filmowych myślę, że nie będzie zaskakująca. Z drugiej też strony, chyba oprócz Jordana Peela, żaden z nich nie odniósł jeszcze naprawdę ogromnego sukcesu komercyjnego, więc wydaje mi się, że my w tym gronie, w którym sobie teraz rozmawiamy, jesteśmy trochę w takiej bańce pewnego hobby, czy pewnego zainteresowania określonym gatunkiem. Nie znam liczb, nie znam wyników box office, nie mam pojęcia, jak sobie Midsommar tak naprawdę dzisiaj radzi, ale mogę się założyć o coś, o niedużą sumę, że nadchodzące Annabelle osiągnie lepszy wynik w box office, mimo że no film będzie zapewne wtórny, być może i mierny. Chociaż ta seria, którą kontynuuje Annabelle, rozpoczynała się, z tego co pamiętam, od obecności. James Wan reżyserował. Tak, to jest całe filmowe uniwersum. To jest filmowe uniwersum, ale obecność, myślę, że patrzę w oczy gościom, których widzę oczy, a w przypadku Bartka Czartoryskiego mogę sobie to wyobrazić, tylko że jednak zgodzimy się, że to obecność to jest jeden z lepszych horrorów ostatnich lat. Tak mi się wydaje. Chociaż taki klasyczny bardzo na pewno lepszy, formie i narracji. Na pewno lepszy, które spod skrzydeł dużego hollywoodzkiego studia i miał wyższy budżet na pewno niż twórcy, o których tutaj dzisiaj od pół godziny rozmawiamy. Jasne. Zresztą James Wan jest bardzo, bardzo sprawnym twórcą, bardzo sprawnym rzemieślnikiem, który zna reguły gatunku, wie jak grać, jego filmy są, wie jak nimi grać, jego filmy są bardzo skonwencjonalizowane, ale my też jako oglądacze horrorów, i myślę, że tu nie wypowiadam się tylko w swoim imieniu, lubimy jednak tę znajomość konwencji, lubimy odkrywanie kolejnych etapów, przerzucanie tych samych klocków na nowe miejsca, więc wcale nie stawiam na przykład obecności, czy jego sequela, czy kolejnego, który gdzieś tam się pewnie gotuje, niżej niż całego tego horroru, ujmę to w cudzysłów, arthouse'owego, czy też post-horrorowego. Ja również do tego terminu pałam ogromną niechęcią. No to dobrze, że się zgadzamy tutaj. Przypomnę, Jacek Rokosz, Tomasz Kolankiewicz i Bartek Czartoryski są gośćmi Klubu Trójki. Dzisiaj rozmawiamy o kinie grozy, o horrorach i mówiłam, że zapowiadałam ten powrót do uśmiechu politowania, bo jednak myślę, że musimy o tym porozmawiać, że tak jak kino gatunkowe w ogóle, tak samo horror to jest jednak także taki gatunek często traktowany, jeśli nie z politowaniem, właśnie to z przymrużeniem oka. Takie mam wrażenie, czy nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, że wciąż, może to jest polski punkt widzenia, że to jest jednak kino pośredniejszego gatunku, czy żeby nie powiedzieć sortu. Wydaje mi się, że nie, ale też chciałbym zauważyć, że te horrory, o których tutaj sobie rozmawiamy i które cieszą się estymą, tak jak właśnie Midsommar, czy chociażby Czarownica Roberta Eggersa, właśnie zarzuty często formułowane przez widzów, którym się owe dzieła nie podobały, wyglądały bardzo podobnie, a mianowicie to są horrory, które nie straszą, czyli no wiadomo, strach jest bardzo subiektywnym wrażeniem, subiektywnym odczuciem i dlatego mówiłem o tej naszej troszkę takiej małej banierce, że my te horrory cenimy za nieco inne rzeczy. Niekoniecznie za ilość podskoków w fotelu, tak, prawda? Tak, dokładnie. Który po prostu właśnie idzie i chciałby odreagować przez te 2 godziny, chciałby móc zapomnieć o tym, co się przydarzyło w pracy, czy że pokłócił się z małżonkiem. To bardzo, bardzo ciekawe, tak. Ja akurat na filmie The Witch Eggersa się bałem bardzo. Ja również. Także, na pewno niepokoiłem. Tak, bo to jest rzeczywiście film dosyć straszny, zresztą na niedawno zakończonym festiwalu w Cannes kolejny film tego reżysera się pojawił. Podobno też bardzo dobry, niestety nie miałem okazji jeszcze zobaczyć, ale zachwycała się nad nim Monika Stola, czyli dyrektorka festiwalu Splat, festiwalu lubelskiego, który od niedawna też w Warszawie ma swoje edycje. Także mam nadzieję, że ten film tam się też pojawi. Będziemy mieli okazję go zobaczyć. Natomiast rzeczywiście to jest tak, że te duże studia jeszcze nie chwyciły tych reżyserów, którzy są właśnie hołbieni przez krytyków. Natomiast wydaje mi się, że zaraz ich chwycą. To znaczy ten fenomen tego takiego budzącego się kina, trochę właśnie wychodzącego gdzieś z kina niezależnego amerykańskiego, przebił się na tyle mocno, wydaje mi się, że zaraz się o nich upomną duże studia. Jak wiemy, w tym niezależnym amerykańskim, w tych niezależnych amerykańskich horrorach często jest tak, że te budżety są wyższe niż u nas budżety filmów wysoko, znaczy tych takich normalnych, tak, produkcji byśmy powiedzieli, wcale nie niezależnych. Także to też może być taki wątek. Natomiast jeżeli chodzi o to politowanie i o to, że to kino może być niecenione. Ja mam wrażenie, że w Polsce to jest w ogóle tak, że kino gatunkowe jest troszeczkę niżej cenione niż tak zwane kino artystyczne. Znaczy u nas nadal obowiązuje ten podział na filmy właśnie autorskie i na kino gatunkowe jako coś gorszego. Wydaje mi się, że te filmy grozy, które przeszły do historii kina jako arcydzieła, czyli poczynając od Nosferatu Symfonii Grozy przez potem takie filmy właśnie, nie wiem, jak Dziecko Rozmery, chociażby Romana Polańskiego, jak Egzorcysta, prawda, czy właśnie jak Przywołane Lśnienie Kubricka, no to są takie filmy, które zostały też docenione właśnie przez krytyków, prawda? Natomiast na pewno kina grozy jest więcej. Polskie kino troszeczkę nie miało szczęścia, jeżeli chodzi o horrory. Może stąd też to takie myślenie, że w Polsce się tego trochę nie da robić. Co jest o tyle dziwne, że no, przywołany Roman Polański zrobił właśnie Dziecko Rozmery. Jerzy Skolimowski zrobił film Krzyk w Wielkiej Brytanii. Żuławski Andrzej jest z jego filmem Opętanie. Jest też oczywiście traktowany jako jeden z klasyków kina grozy. Więc to absolutnie nie jest tak, że Polacy nie potrafią, tylko może w Polsce to się trochę nie udawało. Ten fenomen twórcy tych polskich reżyserów widać nadal, to znaczy to przywołany La Possession, ten film Żuławskiego, Guillermo del Toro, jak zrobił film Kształt Wody, powoływał się na film Żuławskiego. Javier Escalante, robiąc swój film, także mówił, że on wziął potwora właśnie od Żuławskiego, także te filmy dalej pracują. No a w Polsce trochę tak, że jak Żuławski zaczął robić Diabła, to mu ten film zaaresztowali w 68, trafił na ekrany dopiero w roku 89. Jak powstawały te takie filmy, które były bardzo popularne i które podejrzewam, że wielu z słuchaczy zna znacznie lepiej niż na przykład filmy kina moralnego niepokoju polskiego, czyli właśnie Wilczyca na przykład, Marka Piestraka, to te filmy w ogóle nie były cenione. Wydaje mi się, przywołaliśmy tutaj horrory Hammera, z Hammer Productions, brytyjskie, takie gotyckie, retro byśmy troszeczkę może dzisiaj powiedzieli, horrory, takie filmy, które, z których oczywiście wypłynęły, na których fali wypłynęły gwiazdy dwóch wybitnych aktorów, czyli Petera, czy między innymi Petera Cushinga. I to są filmy, które nadal świetnie się ogląda. I wydaje mi się, że tak samo można świetnie oglądać nadal Wilczycę, tak samo można świetnie oglądać Dom Sary Zygmunta Lecha, taki telewizyjny film, który był jednym z ulubionych filmów Beksińskiego, także fana oczywiście horrorów Hammera. Także wydaje mi się, że można w tym nadal znaleźć coś ciekawego. Rzeczywiście to nie są filmy, w których jest powalająca scenografia, w której charakteryzacja działa fantastycznie, ale czy w filmach Hammera ona działa fantastycznie? Wydaje mi się, że nie. Jak zresztą, najbardziej. Jak spojrzymy, wydaje mi się, właśnie na przywołane kino Moralnego Niepokoju, to tam scenografia i charakteryzacja też nie jest taka znowu genialna. Przy Hammerze jeszcze, przepraszam, że tak zupełnie dygresyjnie powiem, że oprócz Petera Cushinga jeszcze Christopher Lee chyba dobrze pamiętam, tak, prawda? No właśnie, myślałam, że fajnie byłoby, żeby to nazwisko też padło, bo to jest nazwisko, które się musi pojawić w rozmowie o kinie grozy. Co do tego uśmiechu politowania, teraz patrzę na Jacka Rokosza. No, to jest ciekawe. Ja myślę też o tym, o czym przed chwilą mówił Bartek i Tomek. Wiecie, Ja na przykład oglądając Noc żywych trupów Romero, ja widzę to wszystko, o czym powiedział Tomasz przed chwilą, że to aktorstwo jest liche, dekoracje praktycznie tam nie istnieją, ale powiem to z całą odpowiedzialnością. Ja bym ten oryginalny film, debiut faktyczny Romero, stawiał no, w 10 najważniejszych filmach amerykańskich w ogóle, jakie powstały. I oczywiście na tej liście umieściłbym i Obywatela Kane'a, co nie przeszkadza mi, żeby również znalazł się tam film Noc żywych trupów. I to wydaje mi się też jest jakiś rodzaj paradoksu. Wspominał Tomasz o Hammerze, o Wilczycy Piestraka. Też słyszałem Bartka, który jakby chwali Hammera. Za pewną właśnie nawet umowność. To samo jest u Cormana. Spójrzmy na Cormana, który robi filmy różne, od takich jak na przykład Sklepik z horrorami, ale robi też wspaniałe, cudowne adaptacje nowelek Edgara Allana Poe, jego Maska Czerwonego Moru, czy nie wiem, Grobowiec Ligeli. To są niesamowite filmy. Pit and the Pendulum też. Tak, gdzie jest pewna konwencja, można powiedzieć nawet, że jest pewna teatralność, która w tym momencie, kiedy Romero tworzył filmy, jemu się kojarzyła z czymś ekskluzywnym. Mm-hmm. To był jego jeden z pierwszych filmów kolorowych. W ogóle właściciele studia American International Pictures pytali Cormana, no dobra, widzę ten scenariusz, widzę twój zamysł, ale gdzie jest potwór? Na co Corman odpowiadał, no dom tu jest potworem. Oni w ogóle nie mogli zrozumieć, o co chodzi Cormanowi, więc to jest dosyć dziwne, że horrory, które potencjalnie no właśnie skazują się na takie politowanie, na wzruszenie ramionami, przewracanie oczami, po latach, przynajmniej w moim odczuciu, okazują się nie tylko ciekawymi filmami, które ciągle straszą, bo mnie nawet z żywych trupów są takie fragmenty straszą, kiedy dziewczynka zjada swoich rodziców w piwnicy, no przepraszam bardzo, to dwa, one niejednokrotnie stają się arcydziełami. Tak jak wracam do tego filmu Romero, mało tego, jeśli mam chwilę, zapomniany zupełnie jego film, Martin, jeden z ciekawszych filmów na temat wampiryzmu, jaki kiedykolwiek powstał w Stanach Zjednoczonych. Nosferatu, no nie wiem, Herzoga film i właśnie Martin George'a Romero. To są niesamowite filmy, nawet rozsadzające gatunek, jakim jest horror, bo Martin to jest film również o dojrzewaniu, o dorastaniu i o szukaniu tożsamości. Oczywiście w konwencji właśnie kina wampirycznego, więc to jest ciekawe i bardzo dziwne. I to się moim zdaniem gdzieś tam jakoś przeplata cały czas. Jakaś potrzeba straszenia z komentowaniem rzeczywistości plus niejako skazywanie się na to, że robię film gorszy. Romero i tak samo zresztą Corman, oni byli facetami, którzy dobrze kombinowali, co zrobić, co zrobi kasę, prawda? Romero wcześniej w Pittsburghu to była ziemia niczyja, tam nikt nie robił filmów. On wcześniej robił reklamy i zebrał się z kolegami. Słuchajcie, zarobiliśmy trochę kasy na tych reklamach, to co zrobimy? Podniosły się ręce. Horror, George, no horror, no co innego możemy zrobić? I się udało. To jeszcze teraz przy okazji wspomnę, że dwa lata, za tydzień dokładnie, 16 lipca minęło od śmierci George'a Romero. To może porozmawiajmy chwilę o tych największych nazwiskach, bo oczywiście kilka już ich padło, ale wydaje mi się, że warto wspomnieć tych mistrzów największych, którzy po pierwsze budowali ten gatunek, dokładali do niego swoje cegiełki i rzeczywiście być może dla nich samych czasami niespodziewanie te filmy stanęły w końcu na półce z klasyką. To kogo byście tutaj wymienili? Bartek Czartoryski, teraz pierwszy. No, podejrzewam, że moglibyśmy jeszcze przez ten kwadrans, który nam bodajże został wymieniony. Ja myślę, że jeszcze przez kwadrans i jeszcze dwie godziny, ale to po prostu zmieśmy się w tym kwadransie, tak. Mm-hmm. Nie, skoro już padło nazwisko Romero, no to nie będę go powtarzał, choć wiadomo oczywiście, że jego Noc żywych trupów, która premierę swoją miała w 1968. Ja dlatego ten rok traktuję jako swoistą godzinę zero dla horroru, dla kina gore i ogólnie dla kina amerykańskiego, jeżeli przypatrzymy się historii, o której tutaj Jacek z Tomkiem już dość sporo powiedzieli, no bo też wtedy padał, prawda, era McCarthyzmu i rodziło się nowe Hollywood, ale to już obiegam za bardzo od tematu, ale innym nazwiskiem, które wypłynęło zaledwie parę lat później, no to jest zdecydowanie Top Hooper i jego teksańska masakra Piłą Mechaniczną, która pozostaje bodajże moim ulubionym horrorem, a przynajmniej tak domyślnie odpowiadam, że jest to mój ulubiony horror, jeżeli ktoś mnie o to pyta. I to również jest film wyrastający z pewnych uwarunkowań społecznych, kulturowych i politycznych. Czyli no, można powiedzieć, rozpędzała się wojna w Wietnamie, mieliśmy kryzys paliwowy. Również to wszystko w tym filmie jest. Ale jest również i autentyczna, szczera groza, mimo że wracam do teksaskiej masakry Piłą Mechaniczną przynajmniej, nie wiem, raz w roku i wiem, co tam nastąpi, to gdy przychodzą jedna, dwie czy trzy sceny, które faktycznie przyprawiają mnie o ciarki, to ten efekt jest dalej utrzymany, mimo że no, przez ostatnie 15 lat widziałem ten film, załóżmy 20 czy tam 30 razy. Czyli wciąż nie możesz tego oglądać, ale możesz podglądać. No może nie aż tak, zresztą wiesz, ja dzięki temu po prostu odkryłem też inne filmy Hoppera dzisiaj bardzo często zapomniane, jak Fun House czy Spontaneous Combustion, które są bardzo dobrymi rzeczami, o których dzisiaj pamiętają tylko naprawdę no, zagorzali amatorzy gatunku. I niestety Hopper, tak samo jak Romero czy nawet Wes Craven, w ostatnim tym etapie swojej kariery trochę po prostu nam no, zgaśli twórczo, ich kreatywność się być może trochę wyczerpała, trudno mi jest to zdefiniować. I zostali zapamiętani właśnie jako starzy mistrzowie, którzy po prostu w pewnym momencie trochę zgnuśnieli, że tak powiem, nieładnie zdziadzieli. Ale warto pogrzebać w filmografiach tych wszystkich reżyserów, o których tutaj rozmawiamy, bo można znaleźć prawdziwie lśniące perły. Tomasz Kolankiewicz. To jest bardzo trudne pytanie, bo tutaj naprawdę moglibyśmy bardzo długo o tym rozmawiać. To, co ja lubię w kinie grozy, to jest też to, bo tutaj żeśmy się dosyć mocno zamknęli do tych Stanów Zjednoczonych. To jak różnie... Właśnie chciałam też, żebyśmy jak różnie w różnych miejscach jeszcze weszli. To kino pracowało. Oczywiście drugim takim ośrodkiem najbardziej kojarzonym z kinem grozy jest Azja, wydaje mi się, prawda? To znaczy parę lat temu to było za sprawą tych oczywiście... Amerykańskich. No, też tych na przykład amerykańskich filmów Krąg. Prawda? Czy tej Ciemnej Wody, ale oczywiście ta historia azjatyckiego czy japońskiego kina grozy jest starsza. Takie filmy jak House, takie filmy jak Onibaba. Kwajdan. Dokładnie, no to są wybitne też dzieła filmowe starsze, do których warto, wydaje mi się, wracać. Ja, jeżeli chodzi o kino grozy, oczywiście, tak jak podejrzewam, tutaj wszyscy troszeczkę może jedni bardziej, drudzy mniej wstydliwie, ci, którzy nie napisali książki na ten temat, to trochę bardziej wstydliwie. Lubię takie nieudane filmy grozy, ale jednak najwyżej cenię takie kino, które wychodząc gdzieś od formuły gatunkowej przechodziło dalej, albo które używało formuły kina grozy po to, żeby troszeczkę inną historię czyż powiedzieć. Czyżbyśmy wracali do tego post-horroru teraz? Nie, absolutnie nie. Oczywiście ja to mówię żartobliwie. Z moich ust nie padnie to nigdy, ale nie, ale można się doszukać po prostu elementów grozy w różnych innych filmach, których byśmy nie kojarzyli z horrorem. W ogóle problem z horrorem jest taki, że wiele z tych filmów, które myśmy wymienili, de facto horrorami nie jest, prawda? Bo nie spełniają podstawowego wymogu, to znaczy nie ma elementu nadprzyrodzonego, niewytłumaczalnego elementu nadprzyrodzonego. Akurat w Lśnieniu jest, wydaje mi się, ten głos, którym ten chłopiec... Tak, na przykład Teksańska Masakra. Teksańska Masakra Piłą Mechaniczną nie, ale też Ostatni dom po lewej stronie, jeden z najbardziej najbardziej przerażających filmów, tak, które powstały w tym czasie w Stanach Zjednoczonych. Nie jest horrorem, dlatego że to jest po prostu film o psychopatach, tak? Czyli jest tym horrorem, nie wiem, Dziecko Rozmery, tak? Ale no właśnie szereg innych filmów już nie, dlatego że nie ma elementu nadprzyrodzonego, czy można wytłumaczyć w jakiś sposób. Ale gdyby troszeczkę rozszerzyć tą, tą formułę, to na przykład możemy rozpatrywać Dom Zły Smarzowskiego jako film grozy. Jeżeli przyjmiemy, że tym, co jest straszne i tym elementem nadprzyrodzonym, elementem grozy w filmie są Polacy, tak? Na przykład. Po prostu. Którzy się kierą, się zabijają nawzajem. Czy Podkarpacie, może bardziej. To oczywiście nie chcę tutaj obrazić mieszkańców Podkarpacia. Także można bardzo szeroko to, na to patrzeć. Mm-hmm. Można patrzeć na Rękopis Znaleziony w Saragoście, Hasa. No to piękny przykład. Film, tak, oczywiście. Jako film grozy, tak naprawdę. Mimo, że oczywiście też można go patrzeć na niego jako na film Płaszcza i Szpady i po prostu jako wybitne dzieło polskiej kinematografii, jednego z najwybitniejszych polskich reżyserów. Także ja bardzo lubię łowić też takie tropy. W tym takim kinie byśmy właśnie nazwali artystycznym. No to, co właśnie Stanley Kubrick zrobił w Lśnieniu. To jest film o jakimś tam hotelu, gdzieś zamkniętym, niby o rodzinie, ale tak naprawdę o czym to jest film? To jest film o Stanach Zjednoczonych, to jest film o nierozliczonej nigdy rzezi Indian, mieszkańców rdzennych, tak, Stanów Zjednoczonych, czego nie ma, to nie pada jak gdyby z ekranu. Natomiast proszę spojrzeć na scenografię w tym filmie. Wszędzie w tym hotelu wiszą indiańskie wzory. Główna bohaterka, która jak wiemy przez pół filmu, przez Jacka Torrensa jest goniona z różnymi ostrymi przedmiotami, ubiera się przez cały film jak Indianka. Nie jest oczywiście Indianką ta aktorka, natomiast rzeczywiście ma takie rysy i tak jest ubrana. W scenie, jednej z przerażających scen w tym filmie, w scenie w toalecie, główny bohater występuje w niebieskich spodniach, tak? Ma białą koszulę, wszystkie umywalki są czerwone, no i żółte lampy na górze. Czyli co? Po prostu Star Strapped Banner, tak? Czyli amerykańska flaga. Po prostu cały ten film jest wpisany w amerykańską flagę. Wersja, znaczy ta cała strona kolorystyczna tego filmu jest wpisana w amerykańską flagę. I to jest film o tym. Przez to jest film genialny, tak? Czyli tak jak 2001 Odyseja Kosmiczna jest czymś więcej niż tylko filmem science fiction. Także warto jest łowić takie elementy, wydaje mi się, grozy, nie tylko w filmach, które są stricte podpisane jako horror. Czy film Funny Games jest horrorem? Czy znacie wiele filmów, na którym baliście się bardziej niż na filmie Funny Games? Musielibyśmy na nowo zdefiniować w takim razie ten gatunek, mam wrażenie, i dorzucić do tego kino te lęku. Kino lęku. Ja tylko dorzucę jeszcze, bo ja tylko, jeśli mogę, dorzucić swoich takich twórców. Bardzo też, proszę, też, tak miałam o to prosić właśnie. I też postaram się wymienić jeszcze takie regiony, które nie wymieniliśmy. Wydaje mi się, że Bartkowi też to się spodoba, bo wiem, że jest fanem. Włochy. Mhm. I Lucio Fulci, Dario Argento i Mario Bava. Mario Bava. To są niesamowici tak, twórcy. Tak, oczywiście, o nich moglibyśmy osobny program tak, nagrać. Tak, i warto dla tych, którzy właśnie poszukują tych nieoczywistości, którzy po prostu są słuchacze nasi, którzy chcą się dowiedzieć czegoś jeszcze nietuzinkowego o tym gatunku, to spojrzeć na przykład na kino włoskie, na giallo, czyli wybitnego Dario Argento, jego chociażby Suspirie, zobaczyć Lucio Fulci. Tak naprawdę każdy film z tego reżysera jest ciekawy z gatunku horror i Mario Bava. A z drugiej strony, żeby też jeszcze trochę pochodzić po świecie, Kanada i David Cronenberg, o nim nie mówiliśmy. To jest horror. To jest ciekawa postać i jego egzystencjalne horrory, nie wiem, rewolucja feministyczna, która się u niego pojawia, wszystko, co chcielibyśmy zobaczyć ambitnego, właśnie w ramach kina grozy ciężko powiedzieć, nawiązując do tego, co powiedział Tomek, ale możemy zobaczyć jego i Muchę, która jest jak najbardziej filmem gore, oraz zobaczyć jego, no nie wiem, chociażby Crash? Czy to jest horror? Ciężko powiedzieć. Zobaczcie Davida Cronenberga. Jeszcze wytłumaczmy termin gore, bo oczywiście on jest kinofilom znany, ale gdybyśmy chcieli tak w krótkich słowach, jeszcze jesteśmy przed 22, więc bez dokładnych opisów, ale to ja to może ubiorę to w metaforę, jak pięknie kiedyś powiedział Stephen King w swojej książce Dance Macabre. Są według niego takie dwa podstawowe formy straszenia. Mamy potwora za drzwiami i te drzwi się wybrzuszają, jak w filmie Nawiedzony dom. To jest ten rodzaj takiego gotyckiego straszenia. I gore, kiedy te drzwi się wyważają i ten potwór obleśny, pełny szlamu i ociekający, rozkładający się, zaczyna nas włazić i nas pożerać. To jest gor. Tyle, że tutaj ja pozostaję sceptyczny co do definicji Stephena Kinga, ponieważ on nigdy tak naprawdę gor nie rozumiał, nie lubił i nie poważał. I nawet właśnie w Dance Macabre, o którym mówisz, praktycznie wszystkie filmy przynależące, które można przypisać w jakiś sposób do nurtu gore, Stephen King po prostu równa ziemią, oprócz oczywiście filmów George'a Romero, czyli swojego przyjaciela. Tak. Ja tutaj jeszcze dopiszę do tej, na tą mapę wrzucę jeszcze jedną pineskę, Antypody, czyli Australia. Mhm. Oczywiście Oisploitation, tak? Czyli to australijskie Exploitation, takie filmy jak Next of Kin, takie filmy jak Patrick, takie filmy jak Długi Weekend. Oisploitation to jest oczywiście ten moment, kiedy powstawało niezależne, tanie kino w Australii. Prawdopodobnie państwo, może nawet nie znając tytułów, jeden na pewno znają, Mad Max, tak? Mm-hmm. To jest ten Carsploitation film, który właśnie wyrasta z tego niskobudżetowego kina. Połączenie samochodu i eksploatacji. Ja teraz będę symultanicznie tłumaczyć. Proszę bardzo. Dokładnie. Natomiast to są rzeczywiście świetne filmy, takie filmy, na których wychował się też Quentin Tarantino, także mm-hmm. jeżeli państwo widzą Uma Thurman, która w filmie Kill Bill spluwa gwałcicielowi, będąc w śpiączce i ma otwarte oczy. Uma Thurman zapytała Quentina Tarantino, słuchaj Quentin, ale dlaczego ja mam mieć w tej scenie otwarte oczy, przecież jestem w śpiącu. Mówi, no, jak to, ty masz mieć otwarte oczy, bo Patrick miał otwarte oczy. Patrick, bohater właśnie filmu Oisploitation, Patrick, o sparaliżowanym właśnie medium, tak to nazwijmy, który z otwartymi oczami przestawiał różne, za pomocą telekinezy, różne przedmioty. Ale też przed kilku lat, chyba 2014 to był rok też australijska produkcja Babadook. Dokładnie, no to jest Jennifer, oczywiście film wspaniały, do którego zdjęcia zresztą zrobił polski operator Radek Ładczuk. Fantastyczne zresztą zdjęcia. Podobno rozdzwoniły się po tym filmie do niego telefony, dlatego że on nakręcił film grozy, nakręcił jako dramat psychologiczny. W sensie takie środki zrobił. Znowu to właśnie nie jest horror. To znaczy to jest film, który jest absolutnie przerażający, który jest straszny. Jeżeli państwo mają małe dzieci, to nie polecam tego filmu oglądać. Mm-hmm. Ja popełniłem ten błąd, ale to jest po prostu film o depresji. Tak? To znaczy, to jest film, w którym potworem jest depresja. I to jest absolutnie paraliżujący film. Mnóstwo tytułów wpadło w naszej... Ale ja bym jednak się upierał, żeby nazywać go horrorem, bo właśnie w ten sposób, jeżeli przyswoimy sobie, że Babadook to horror, to wtedy również pokazujemy, że jednak te tropy, o których cały czas tutaj mówimy, są obecne właśnie w kinie grozy, właśnie w filmach grozy. Patrzę teraz na zegar i kilka jeszcze wątków oczywiście moglibyśmy poruszyć, ale mam ochotę tak na koniec każdego z was, gości dzisiejszego Klubu Trójki, zapytać o jeden tytuł. Dla tych słuchaczy naszych, którzy być może obawiali się albo właśnie podchodzili do tego tak, że nie mogą na to patrzeć ani nawet podglądać, to od czego warto zacząć albo czym warto się zainteresować, czego nie wypada nie obejrzeć, jeśli chodzi o ten gatunek, jeżeli ktoś interesuje się kinem w ogóle? Ja myślę, że nie zaczynałbym od tych starych rzeczy, bo one, wiadomo, aktorstwo się starzeje, efekty specjalne, które również są częścią horroru. Bardzo ważną. Często. Ja bym zaczął na przykład od filmu It Follows, Coś za mną chodzi. To jest jeden z moich ulubionych horrorów ostatnich lat i jeśli ktoś chciałby zobaczyć coś ciekawego i właśnie nie tylko bać się, ale dowiedzieć się czegoś o własnym dojrzewaniu, to powinien zobaczyć It Follows. Tomasz Kolonkiewicz? Ja nie wskażę jednego tytułu, ale zaproponuję państwu test. To znaczy, wydaje mi się, że w ogóle jest tak, że widzowie i widzki dzielą się na dwie kategorie. Tych, którzy lubią horrory i tych, którzy ich nie lubią. Ja mam bardzo prosty test pochodzący z filmu dziecięcego. Jest taki polski film Akademia Pana Kleksa. Być może państwo słyszeli o też takim filmie. Też horror. Bałem się strasznie tego filmu. No właśnie. I tam jest taka scena marszu wilkołaków. Prawda? To proszę sprawdzić, czy państwa dziecko lubi tę scenę, czy nie. Jeśli lubi, to znaczy, że wyrośnie na wielbiciel horrorów. Jeśli nie lubi, to znaczy, że może nie ma co forsować go Babadookiem. Bartek Czatoryski, jeszcze tytuł. Króciutko.